Asmaizu. Amatxo, asper indanago. Ezin algarakarera joan eta... Ez, Asier. Esan dizut eguraldi eskaxonekin ez goazela inora. Nahi alduzu nirekin jolastu? Bale, partxisean edo? Ez, begira. Aurrekoan beste bat ikusi nuen. Oso divertigarria. Asmaizu izena du. Asmaizu? Esan alduzu. Ba, nik ez dut ezagutzen. Hemen daukat, kutxa honetan, itxoin. Bai, begira, lehenengo eta behin izkia dauzkaten fitxa txiki hauek atera, eta buruz behera jarri behar dira mahai gainean, edo bestela, poltsa batean sartuko ditugu. Bai, hori da. Eta orain fitxa bat atera behar aldugu. Bai, ea, sartu eskua eta atera ezazu bat. Zein da? Elea? Ondo da. Orduan, orain ezinbestekoa da bakoitzak paper zuri bana eta boligrafo bana hartzea. Bai, nik ekarriko ditut gelatik. Itxoin. Oso ondo, Asier. Beno, ikusten alduzu liburuxka hau? Bai. Ba, irekitzen baduzu horri bakoitzean 8 gai azaltzen direla ikusiko duzu. Kontua da, horri bat irekitzen duzunean izki bat atera behar duzula poltsatik. Eta minutu batean atera den izki horrekin hasten diren hitzak idatzi behar ditugula. Ez dut oso ongi ulertu, Azalduko aldidazu berriro. Adibide bat jarriko dizut, bale? Lehen L izki atera duzu, ezta? Eta lehenengo horria ireki eta begira zer jartzen duen. Bat, musika taldea. Bi, zinema zuzendaria. Hiru, kantu izenburua. Eta horrela 8 gai. Ah, bai. Orduan L hasten den musika talde bat idatzi behar dut. Gero zinema zuzendaria eta horrela L hasten diren 8 hitzak izan arte, ezta? Bai, hori da. Esan dizut minutu batean egin behar dela? Dela, ezta? Bai, hasiko algara. Ez, itxoin, gauza gehiago ere azaldu behar dizut. Beno, gutako batek minutu bat baino denbora gutxiago behar izango balu, txalo baten bidez adieraziko luke jokoa bukatu egin dela. Ados? Bai, uste dut ondo urertu dudala. Ba, ez dakit beste zerbait esan behar dizudan. Ah, bai, puntuazioa. Hiru gauza gerta daiteke. Lehena, zuk zerbait jartzea eta nik ez. Kasu honetan, zure hitz horregatik 10 puntu jasoko zenuke, bai? Beno, ba, bigarrena biokitz bera jartzea izango litzateke. Eta kasu honetan, bakoitzak 5 puntu jasoko luke. Nola hitz bera? Bai, begira, esate baterako, L-ez hasiteko musika talde bat jarri behar baldin badugu, biok latzen jarriz gero bakoitzak 5 puntu jasoko genuke. Bale, ondo da. Eta hirugarrena? Ba, biok zerbait jarriz gero eta gainera, hitz desberdinak izanez gero, 10 puntu jasoko genuke. Ondo, hasiko algara. Bai, ea, etxeri hor.